Men nå over til noe helt annet. Vi... Ja. Ja, det noe... Ja, hallo, hallo, det dem fremdeles, professor? Hva? Det dem fremdeles? Ja. De har ikke gitt opp? Nei. Nei, hva driver de med nå, da? Nå skal jeg sprenge døra. Nei, de må ikke gjøre det. De kan skade skulderen deres, så... Jeg bruker dynamitt. Dynamitt? De spennende gære? De må ikke gjøre det, det Ja. Professor? Ja, døra like hel, professor. Professor Nifs? De der ute? Hallo? Det noen der ute i det hele tatt? Ja, jeg her. Ja, hvem de da? Jeg vaktmesteren, og så ligger det en kar på gulvet her. Ja, det Nifs det. Ja, det veldig Nifs. Det forferdelig Nifs. Ja. Dessuten tror jeg de blitt innesprengt. Innesprengt? De mener vel innestengt? Nei, innesprengt. Både døromtaket og nøkkelhullet stengt. Hva, hvor jeg? Ja, nå vakteren. Hvor jeg? Ja, det professor Nifs? Hva? Ja, ja. Ja, hvor de? Jeg mener de Ja. Trenger de lege? Hvor han sprengt opp døra han da, tror du? Nei, men de kan kanskje snakke med vaktmesteren der da. Ja, men han vel ikke lege? Nei, men dere får finne ut av dette her da, så får jeg sette over til et annet studio så lenge. Ja. Så, ja. Ja, da setter vi i mellomtiden over til studio D, der vi er klare for den store nye spørrekonkurrensen.